जिस भी स्थिति में हम स्थिरता पूर्वक बैठ पाएं, शरीर के अस्तित्व को भी भूल पाएं, ऐसी स्थिति संपादन कर लीजिए। अर्थात शरीर को शिथिल कर देने से, एक सिद्ध में रखने से, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, इसको एक सिद्ध में रखना है। थोड़ा आगे या पीछे झुकने पर शरीर में थकान हो तो तंद्रा निद्रा आने की संभावना होती है। शरीर को स्थिर करके शिथिल भी कर दें, एक एक अंग को देखें, कहीं कोई खिंचाव, तनाव, जकड़न अनुभव तो नहीं हो रही है। उस अंग को आंतरिक पकड़ से मुक्त कर दें, शरीर को शिथिल करने के उपरांत महत्वपूर्ण काम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर एक अव्यक्त वस्तु है, नित्य पदार्थ है, सर्वव्यापक है, निराकार है। आत्मा भी नित्य पदार्थ है, अव्यक्त है, निराकार है, बिंदु स्वरूप है आत्मा, सर्वव्यापक है परमात्मा। आत्मा परमात्मा अनादि काल से परस्पर जुड़े हैं, दोनों ही अव्यक्त हैं, पर बंधन में बंधा होने के कारण ये आत्मा शरीर को ही अपना स्वरूप मानती है, पुरुष समझता है मैं पुरुष हूं, स्त्री समझती है मैं स्त्री हूं। ये तो शरीर के धर्म हैं। शैशवत्व, कुमारत्व, यौवनत्व, वार्धक्य, ये भी शरीर के धर्म हैं। काला होना, गोरा होना, दुबला होना, मोटा होना, ये भी शरीर के धर्म हैं। ये शरीर स्थूल भाग है व्यक्त सृष्टि का, उससे भी सूक्ष्म है इंद्रियां, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये भी जड़ पदार्थ हैं। साधक को साधना में अच्छी सफलता के लिए अपने अस्तित्व को इन सबसे पृथक देखने का अभ्यास करना चाहिए। मैं चेतन आत्मा हूं, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सारे सूक्ष्म पदार्थ भी व्यक्त रूप में सृष्टि का अंग हैं, और हार्ड मांस का बना हुआ यह पिंड शरीर भी व्यक्त सृष्टि का स्थूल भाग मुझसे अलग है। मैं शरीर से, प्राणों से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अलग हूं। ये मेरे कार्य करने के साधन हैं, और अभी मैं ईश्वर की उपासना करने बैठा हूं। अगले 40-45 मिनट के काल में एक बार भी अन्य सांसारिक विषय, राग द्वेष आदि को उभरने नहीं दूंगा। भूल से उभार लिए जाएं तो तत्काल उसे रोक करके अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को फिर से एक बार अपने अव्यक्त स्वरूप में, अर्थात चेतन अवस्था में लाने की चेष्टा करूंगा। जब हम धारणा करते हैं शरीर के किसी भी अंग में, चाहे नाभि हो, हृदय हो, कंठ हो, नेत्र हो अथवा शिखा हो, वहां पर ईश्वर की खोज ध्यान है। और जब हमारे ज्ञान का तारतम्य लगातार एक ही विषय पर रहता है तब हमारी समाधि आरंभ हो जाती है। आइए थोड़े से काल के लिए ईश्वर से हम एकाकार हो पाएं, अपने आत्म तत्व तक ऊपर उठ पाएं। शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि आदि से अपने पृथकत्व को जान पाएं। मेरे साथ गुनगुनाने का प्रयास करें। व्यक्त की आभा इतनी सुंदर, अव्यक्त तो होगा ही सुंदरतम, अपने आप के अव्यक्त को समझ ले, विभूति मैं है वो है दिव्यतम, खुद को पढ़ लो, खुद को समझ लो, खुद जग का आधार, खुद से ही ब्रह्म जगत जुड़ा है, जग खुद का व्यापार, जग की आभा इतनी सुंदर, ब्रह्म आभा होगी ही सुंदरतम, अपने आप के अव्यक्त को समझ ले, विभूति मैं है वो है दिव्यतम, सत रज तम गुण खेल है दुनिया, स्वयं वृक्ष है बेल है दुनिया, परम मौन पर ब्रह्म है गुनिया, मौन अव्यक्त का न कोई सुनिया, वाक की आभा इतनी सुंदर, मौन तो होगा ही सुंदरतम, अपने आप के अव्यक्त को समझ ले, विभूति मैं है वो है दिव्यतम, व्यक्त की आभा इतनी सुंदर, अव्यक्त तो होगा ही सुंदरतम, अपने आप के अव्यक्त को समझ ले, विभूति मैं है वो है दिव्यतम, हे परम पिता परमात्मन, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी दिव्य आभा को देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, अमृत स्वरूप हैं आप, आपको ओढ़ना चाहते हैं, बिछाना चाहते हैं, अमृत होना चाहते हैं। हे भगवान, आपकी सत्ता है अनादिकाल से, मेरी भी सत्ता है, इस संसार का आदिमूल कारण अव्यक्त रूप में प्रकृति की भी सत्ता है। हे भगवान, आप चेतन पदार्थ हैं, ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं, हम जीवात्माएं भी चेतन हैं, हम अणुस्वरूप एक देशी हैं, आप सर्वव्यापक चेतन हैं, सर्वज्ञ हैं, आप में आनंद है, सुपात्र होने पर, अंतःकरण की निर्मलता पर, चित्त वृत्ति निरोध होने पर आपका आनंद हमें मिल सकता है जो शाश्वत है। प्रभो, हमें भी सुपात्र बनाइए, अर्थात हम पुरुषार्थ करके हकदार बन सकें, ताकि आपका आनंद दिन भर हमको मिलता रहे। आप निराकार हैं, आपकी कोई आकृति, रंग रूप मूर्ति शकल नहीं होती, निराकार तो हम भी जीवात्मा हैं, पर हम बिंदु मात्र, अणु स्वरूप, अणु से भी सूक्ष्म एक देशी निराकार हैं। आप सर्वदेशी निराकार हैं, आपकी शक्तियां अपार हैं, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने में, जीवों को कर्मफल देने में किसी की सहायता आप नहीं लेते, स्वयं कभी हिलते डुलते नहीं, पर सारे संसार का संचालन करते हैं, चलाते हैं, ऐसी आपकी सर्वशक्तिमत्ता है। हम जीव तो अल्प शक्तिमान हैं, बिना आप द्वारा दिए मन बुद्धि आदि के कुछ भी नहीं कर सकते। आप न्यायकारी हैं, आपकी आज्ञा भंग करने वालों को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कितने दुखी हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते। हे प्रभु, आपकी आज्ञा पालन करने में हम सदैव तत्पर रहें, आपकी आज्ञा पालन की भक्ति ही मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो, ताकि आपकी न्याय व्यवस्था में हम सदा सुखी रहें, आनंदित रहें। हे दयालु, अनादिकाल से निरंतर आपकी कृपा हम जीवों पर बरस रही है, एक क्षण भी आप हमको नहीं भूलते, भले ही हम दिन भर आपको भूले रहें, हर पल हमारा हित करते हैं, हित ही चाहते हैं। शरीरों को जन्म लेने रूप, शरीरों से जुड़ाव रूप जन्म आप कभी नहीं लेते, अर्थात आपका अवतार नहीं होता, अवतार एक देशी का होता है। सर्वव्यापक का आना जाना कैसा? हे भगवान, अनंत शक्तियां हैं आप में, अनंत ज्ञान है, बल है, क्रियाएं हैं आपकी, अनंत आपका सामर्थ्य है इस विशाल ब्रह्मांड को धारण करने का, बनाने का, नियमों में चलाने का। हम जीवों के कर्मों का देखना, हिसाब रखना, कर्म फल देना आपकी योग्यता, दक्षता, ऐश्वर्य, इसका कोई पार नहीं। निर्विकार हैं आप, प्रकृति से बने हुए व्यक्त संसार विकारी होता है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, ये विकार कहते हैं। ऐसे विकार आप में नहीं होते, सदा से हैं आप। आपकी कोई शुरुआत आरंभ नहीं है। आपसे जुड़े चेतन जीवात्माएं हम भी अनादि हैं, अनुत्पन्न हैं। इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण मई है, वह भी अनादि है। और ये संसार प्रवाह से अनादि है। सृष्टि प्रलय क्रम आप ही चला रहे हैं। हे भगवान, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। जो दिव्य गुण आप में हैं, ऐसे गुण किसी अन्य पदार्थ में नहीं। इसीलिए आप अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। विशाल ब्रह्मांड को, जो हम जीवों के देखने में भी नहीं आता, अरबों खरबों आकाश गंगाओं से युक्त, आपने अपने अंदर बना करके धारण किया है। हम जीवों के भी कर्म फल दाता आदि होने से आप ही आधार हैं। हे देव, सकल जहां के एक ही स्वामी आप सर्वेश्वर हैं। कोई ऐसी जगह खाली नहीं बची जहां आपका अस्तित्व ना हो। आप सर्वव्यापक हैं। प्रत्येक वस्तु को भीतर से भी आपने घेर रखा है। मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियों, प्राण, शरीर और मुझे आत्मा के भीतर भी सूक्ष्मतम रूप में आप विद्यमान हैं। आपसे छुपकर, आपसे बचकर मैं मन में भी विचार नहीं सकता। मेरी कोई बात आपसे छुपी नहीं है। आप अंतर्यामी रूप से सतत साक्षी हैं, दृष्टा हैं। कभी आपकी शक्तियां क्षीण नहीं होती, आपकी शक्तियों का ह्रास नहीं होता। ऐसे आप अजर हैं। यूं तो हम जीव भी अजर हैं, किंतु जिस देहाभिमान को हम धारण किए हैं, वह देह बूढ़ा होता है। सांसारिक वस्तुएं जीर्ण शीर्ण होते हैं। हम दोनों ही चेतन पदार्थ स्वरूप से अजर हैं। आपने कभी शरीरों को धारण करने रूप जन्म नहीं लिया, इसलिए शरीर से वियोग रूप मृत्यु भी आपकी कभी नहीं होती। हे भगवान, आप निर्भय हैं। भय वहां उत्पन्न होता है जहां अज्ञान काम कर रहा होता है, अन्याय किया जाता है, पक्षपात होता है, अधर्म होता है। जितने जितने अंशों में मैं आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त करता हूं, धार्मिक बनता हूं, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनता हूं, पक्षपात को छोड़ता हूं, उतने उतने अंशों में आप मुझे निर्भय कर देते हैं। हे भगवान, आप भी नित्य हैं, हम जीव भी नित्य हैं, हमारे आपके शाश्वत संबंध हैं। इन संबंधों को हम अच्छी प्रकार हृदयंगम कर सकें, साथ साथ सांसारिक संबंधों की अनित्यता को भी जान सकें, ऐसी कृपा करो। हे भगवान, पवित्रतम हैं आप, अशुद्धियों से रहित हैं आप, सृष्टिकर्ता हैं आप। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हे अमृत स्वरूप परमात्मन, आप त्र्यंबक हैं। त्रि अर्थात कारण जगत यह प्रकृति, हम जीवात्माएं और कार्य जगत रूप सृष्टि के अंबक यानी रक्षक हैं आप। यजामहे, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपसे ही याचना करते हैं, आपकी ही उपासना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, मेरे जीवन में सद्गुणों की सुगंधि भर दीजिए, शुभ ही शुभ का आभरण मेरे अस्तित्व में हर कहीं हो और दिनों दिन मुझे सुगुणों में, सुसंस्कारों में पुष्ट कीजिए, सकामता को हर लीजिए, निष्कामता को धारण कीजिए, ताकि मैं ब्रह्म वर्चस्व को सिद्ध हो पाऊं। हे देव, जैसे उर्वारुकम इव पका हुआ खरबूजा अपनी डंठल से स्वतः अलग हो जाता है सुगंधि और पुष्टि को पाकर, ऐसे मैं भी निष्काम कर्मों की पुष्टि सुगंधि को धारण कर इस संसार सागर के बंधनों से स्वतः मुक्त हो जाऊं। प्रभु, इस संसार से बंधने के लिए नहीं, आपसे जुड़ने के लिए मेरी चेष्टाएं हों। मृत्यो हो मुक्षीय मां अमृतात्, मुझे अपने से अलग मत करो, मैं सदा आपसे जुड़ा जुड़ा रहूं। इन्हीं भावनाओं को धारण करते हुए दिव्य बुद्धि की आपसे हम गायत्री मंत्र के माध्यम से याचना करते हैं। मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी मंत्र को गायन के रूप में भी बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मन, हम आपसे वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, आज दिन भर शांत रह सकें, मौन रह सकें, गंभीर रह सकें, अंतर्वृत्तिक बन सकें, आपसे जुड़े रह सकें, यही धन दौलत लेने के लिए मैं शिविर में आया हूं। इसको अधिक से अधिक हम बटोर सकें, इसके लिए हम आपसे वैदिक संध्या के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, हमारी उपासना में सफलता प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रं, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यः। यां यशो बलम् ओम करतल कर पृष्ठे ओम भूपुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। प्राणायाम करेंगे। अथागमर्षण मंत्राः ओम रितंच सत्यंचाभिदात तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमो

नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम। अभी नहीं आंखें खोलनी है, ईश्वर प्रणिधान बनाने का प्रयास करें। हे भगवान, ओम यह आपका मुख्य नाम है, आप सर्वरक्षक हैं। हे देव, प्राणाधार हैं आप, दुख नाशक हैं आप, आनंददाता हैं आप। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, सूर्यादि के प्रकाशक, सकलैश्वर्य दाता, आपके वर्णीय तेज का, क्लेश नाशक स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। आपके दिव्य स्वरूप को अपनी आत्मा में धारण कर रहे हैं। हमारी बुद्धि निर्मल बनाइए, जिससे आज दिन भर हम आपसे जुड़े जुड़े रह पाएं। एक क्षण के लिए भी आपकी जुदाई हमें बर्दाश्त नहीं हो सकती। हे भगवान, इस जीवन को चलाने के लिए जो सांसारिक सुख साधन हमें चाहिए, आपकी आज्ञा पालन करते हुए धर्मपूर्वक पुरुषार्थ से ही हम प्राप्त कर सकें। इस संसार में अनासक्त रहकर पीतये आपकी प्राप्ति के लिए, पूर्ण आनंद के लिए भी विशेष पुरुषार्थ कर पाएं, सब ओर से हम पर आप सुखों की बारिश करो। कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट, अभाव, दीनता, दुख प्रवेश ही न कर पाए, अपितु हम सुखी, शांत, निर्भीक, संतुष्ट, समृद्ध हों, ऐसा हमारा जीवन अंतर्बाह्य बना दो। संध्या के इस पवित्र लक्ष्य को हम मिलकर प्राप्त कर सकें, इसलिए हमारे शरीर ताउम्र स्वस्थ हों, अर्थात सात्विक खान पान, नियमित दिनचर्या द्वारा इसे हम स्वस्थ रख पाएं। हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को जो साधन आपने दिए हैं, पुनातु आप पवित्र कर दीजिए, जिससे उन्हें हम सदा धर्मपथ में ही चलाते रहें, अधर्म से हटा पाएं। हे देवादि देव, आप प्राणाधार हैं, दुखनाशक हैं, आनंददाता हैं, सबसे बड़े पूज्य महान हैं, सकल जगत उत्पादक हैं, दुष्टों के दंडदाता एवं ज्ञान स्वरूप हैं तथा अविनाशी हैं। हे भगवान, इस विशाल ब्रह्मांड को आपने हम जीवों के लिए उत्पन्न किया, बदले में हमसे कभी कुछ नहीं चाहा, कभी कुछ नहीं लिया। आप महान हैं, आपकी सृष्टि रचना महान है, आपके दंड विधान भी महान हैं। पाप कर्मों के फलों से किसी भी प्रकार हम नहीं बच सकते। हमारे अंतस को निर्मल बनाओ प्रभु, जिससे पाप कर्मों से हम ऊपर उठ सकें, आपकी सन्निकटता में आनंद ही आनंद पा सकें। हे भगवान, हम आपके अंदर डूबे हैं, यद्यपि दिन भर हम आपको भूले से रहते हैं, संसार में खो से जाते हैं, ये जगत हमें लील लेता है, पर आप हैं, आप मेरे दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, दूर से दूर तक, निकट से निकटतम, सर्वत्र ओतः प्रोत भरे हुए हैं। आपके ही अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, विष्णु, बृहस्पति आदि अनेकों नाम हैं। सृष्टि रचना द्वारा, पवित्र गुणों द्वारा प्रतिपल आप हमारे रक्षक बने हुए हैं। हम आपको नमन करते हैं, आपके रचे पदार्थों से लाभ उठाकर आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। हे भगवान, प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना नष्ट हो जाए, आत्मा आत्मा को शुद्ध रूप में देख पाए, कभी हम आपस में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव न रखें, अहिंसा योग को सिद्ध कर पाए, ऐसी कृपा करो। हे भगवान, आपकी हम उपासना करते हैं, आपको अपने हृदय में धारण करते हैं। आओ अग्न आयाहि वीतये, हे भगवान, हमारे आंखों में बस जाओ, दिलों में समा जाओ, हमारी बुद्धि में ज्ञान रूप में स्थित हो जाओ, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार रूपी कुहरे को छांट दो, ताकि ज्ञान का उदय हो। शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध कर्मों को हम कर सकें, आपसे भी जुड़े रहें सुबह शाम उपासना के माध्यम से। हे भगवान, ऐसी कृपा करो 100 साल तक इस जीवन को, अंतस को निर्मल बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ करते हुए स्वस्थता पूर्वक हम जी सकें, आपको देख सकें, आपके विषय में सुन सकें, औरों को बता सकें। जब तक जीवित रहें अधीन होकर जिएं, ऐसी हम पर कृपा करो। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः एवं सायं पवित्र गायत्री आदि मंत्रों से आपके चरणों में, आपके आंचल में, गोद में बैठकर आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। प्रभो, हमें आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध तापों से इसी जन्म में छुड़ाते हुए धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कराओ। हे भगवान, आप सुख स्वरूप हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप मोक्षानंद प्रदाता हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। ये जीवन आपकी आज्ञा पालन हेतु समर्पित करते हैं। ओम। एक भजन बोलेंगे। आत्म कृषक है सबल, आत्म कृषक है सबल, यम नियमों का है हल, इंद्रियां वृषभ हैं सुशक्त, मन है भूमि उजल, प्राण अपान है ओष समीर, ब्रह्म गुण है सुबादल, सद्गुण हरित शस्य श्यामल, आनन लहलहाति फसल, आत्म कृषक है सबल, यम नियमों का है हल।